zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. MediaMarkt.pl. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Krem Liren Pair Lifting, zawierający kompleks składników aktywnych, zwiększający elastyczność skóry i przywracający jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 4 dni. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia przy minus 32, a nawet poniżej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Wtorek, 16 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Były senator Aleksander G. zostaje w areszcie. Z zeznań świadków wynika, że nie zgodził się na pobicie Jarosława Ziętary. Domagał się jego śmierci. W areszcie zostają też prezes i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Są podejrzani o korupcję. Za maturzystami próbny egzamin z matematyki łatwo nie było. Niezbyt dobrze mi poszło. Zdecydowanie za trudne. Aleksandrowi G. nie wystarczyło pobicie Jarosława Ziętary. Domagał się, by dziennikarz został zamordowany. Tak zeznali świadkowie i między innymi dlatego były senator zostaje w areszcie. Tego, by odzyskał wolność, domagał się jego adwokat, ale według sędziego Tomasza Grebli Aleksander G. powinien być izolowany dla dobra śledztwa. Z akt sprawy wynika, iż nie tylko nakłaniał do zabójstwa, ale wręcz nie akceptował innych form uciszenia niepokornego dziennikarza. W tym właśnie sąd odwoławczy znajduje potwierdzenie, że podejrzany przebywając na wolności może utrudniać zbieranie materiału dowodowego sprawy. Tym samym żaden inny środek zapobiegawczy nie może w sposób prawidłowy zabezpieczyć toczącego się aktualnie śledztwa. Z decyzji sądu zadowolony jest prowadzący śledztwo prokurator Piotr Kosmaty. Tym bardziej cieszymy się, że mamy ten komfort, że osobę, którą podejrzewamy, która jest według nas podejrzana o podżeganie, jest izolowana i nie może w tym momencie podejmować żadnych czynności destrukcyjnych. Adwokat byłego senatora Marek Małecki zapewnia, że jego klient jest niewinny. Zdaniem adwokata dowodzi tego badanie wykrywaczem kłamstw, któremu poddał się Aleksander G. Dowody przedstawiane przez prokuraturę budzą na dziś już moje duże wątpliwości. Mój klient chciał, poddając się badaniu wariografem, zamanifestować to, że w tej sprawie nie ma nic do ukrycia. Mój klient nie dysponuje innymi dowodami w tym momencie. Wskazuje na to, że jest absolutnie niewinny. Do przełomu w sprawie sprzed 22 lat doszło na początku listopada. Najpierw został zatrzymany Aleksander G., kilka tygodni później także Dariusz L. i Mirosław R., którzy odpowiedzą za pomocnictwo w zabójstwie i uprowadzeniu dziennikarza. Wszystkim grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym, który zajmował się aferami gospodarczymi. Zaginął w drodze do pracy. Poznańska prokuratura uznała, że został uprowadzony i zamordowany, ale jego ciała nie znaleziono do tej pory. Teraz w serwisie informacja sprzed chwili. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej i jednego z jego zastępców. Mirosław P. i Artur P. mieli wziąć prawie 1 000 000 złotych łapówek od szefa jednej z prywatnych firm ochroniarskich Cezarego P. w zamian za to, że firma ochraniała i zabezpieczała wrześniowe Mistrzostwa Świata w siatkówce. Obaj działacze zostali zatrzymani w połowie listopada przez funkcjonariuszy CBA. Grozi im 12 lat więzienia. Wczoraj język polski, dziś matematyka. Uczniowie trzecich klas liceów napisali próbną maturę z kolejnego przedmiotu. Pisali, bo majowy egzamin będzie miał nieco zmienioną formułę. Dzisiejszy, zdaniem uczniów, do najłatwiejszych nie należał. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli maksymalnie 170 minut. Wielu z nich opuściło jednak salę egzaminacyjną dużo wcześniej. No niezbyt dobrze mi poszło. Zdecydowanie za trudna. Co sprawiło ci najwięcej kłopotów? Wyznaczenie wartości konta bez podanych żadnych wartości albo tylko właśnie z jedną wartością. Obliczanie pola właśnie też bez większej ilości informacji. Na ile szacujesz to, co napisałeś? Na za mało. A ty? Strasznie ciężko, zwłaszcza zadania otwarte. Praktycznie zrobiłam tylko jedno. Matematyka to przedmiot, który od lat sprawia najwięcej trudności maturzystom. Potwierdzeniem tych słów niech będzie ostatni egzamin dojrzałości. Z matematyką na poziomie podstawowym nie poradził sobie wtedy co szósty zdający. Co sądzisz na temat obowiązkowej matematyki na maturach? Jak dla mnie to nie jest dobry pomysł, bo ja nie jestem niestety dobra z matematyki i też żadnej przyszłości z tym przedmiotem nie wiążę. Wydaje mi się, że powinni to zmienić, żeby dać szansę po prostu osobom słabszym. Udział szkół w próbnej maturze jest dobrowolny. Monika Gosławska, Polskie Radio. A dodajmy jeszcze, że próbne egzaminy maturalne zakończą się w piątek testami z języka mniejszości narodowych. Polacy najczęściej szukali w internecie informacji o zmarłej niedawno na raka aktorce Annie Przybylskiej. Ogłoszono już, jakie hasła wpisywano w tym roku najczęściej w słynną wyszukiwarkę Google'a. Dzięki takiemu podsumowaniu można sprawdzić, czym tak naprawdę interesują się ludzie na całym świecie. Anna Przybylska zmarła w październiku w Gdyni. To właśnie ten fakt wzbudził szczególne zainteresowanie polskich internautów. Na kolejnych miejscach zestawienia w Polsce były Mundial, gwiazda Eurowizji Conchita Wurst oraz Krym. W skali świata najszybciej na popularności zyskiwało hasło Robin Williams. To nazwisko znanego amerykańskiego aktora, który popełnił samobójstwo. Globalne zainteresowanie, podobnie jak w Polsce, wzbudził Mundial, a także Ebola. Wśród polskich pytań najczęściej zadawanych w wyszukiwarce Google były: jak głosować, gdzie jest Trynkiewicz i czym jest kac. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do zera na Pomorzu i w centrum i do plus 1 stopnia na południu. W nocy może padać deszcz albo deszcz ze śniegiem albo śnieg. Jutro pogoda bez większych zmian. Chmury, przejaśnienia i opady. Temperatura od plus 1 stopnia na Mazurach do 6 na Dolnym Śląsku. Uwaga, jutro w górach porywisty wiatr, w Karkonoszach nawet do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pearl Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć wam życzenia. Ale nie tylko. Przyjechałby zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania, wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dzieje się w świecie nie najlepiej niestety. Talibowie zaatakowali w Pakistanie. Ofiarami są dzieci. Nie tak dawno rozmawialiśmy o globalnym indeksie terroryzmu międzynarodowego, gdzie Pakistan od kilkunastu lat mieści się cały czas w pierwszej piątce. Wybrali bezbronną szkołę i to jeszcze na terytoriach, gdzie oni mają skoncentrowane swoje siły. Szkoła została odbita, terroryści zabici, ale zginęło wiele niewinnych dzieci, o czym opowiemy już za chwilę. W Rosji rubel leci na łeb na szyję. W tej chwili ten kryzys już właściwie pędzi na dwóch silnikach. Z jednej strony to są ceny ropy, które spadają, a z drugiej strony to jest już nieufność inwestorów wobec samego rządu rosyjskiego. Tylko dziś rubel stracił 30% w stosunku do dolara. Każda kolejna godzina przynosi zmiany, o czym opowiemy po 18. Matka Polka feministka będzie dziś żegnała dzieci opuszczające rodzinny dom. Musimy sobie uświadomić to, że dziecko w naszym życiu jest gościem. I to przez całe życie, od początku samego, w momencie, kiedy nasze dziecko do nas przychodzi, kiedy je rodzimy, musimy pamiętać o tym, żeby ten proces nie był później nagle taki drastyczny. Matka Polka feministka za pół godziny. Historia ołowiana to tytuł dzisiejszego reportażu. Tomasz Jeleński odwiedził miejscowość, gdzie działa zakład recyklingu zużytych akumulatorów. Robimy badania swoich płodów i wychodzą tragicznie. Na przykład moja pszenica 0,44 dopuszczalnej. Przekroczona, nie? A dopuszczalna jest 0,2. A średnia w kraju od 0,02 do 0,06. Czyli o ile to jest u was przekroczone? No w moim przypadku od około 200%. Chodzi o zawartość ołowiu. Historia ołowiana. Reportaż o 18.15. W Pulsie Trójki dziś o sporze lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego. Dyskusja o 17.45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Muzycznie dziś bardzo ciekawie, jako że dziś pojawiają się między innymi piosenki z topu wszechczasów. I polskie, i zagraniczne, jeśli chodzi o głosowanie. Do końca roku mogą państwo swoje głosy oddawać na ulubione, ukochane piosenki sprzed lat. One będą regularnie pojawiały się w każdej godzinie, a zaczynamy piosenką dnia. Grupa Afro Collective z drugiej płyty Bananowe Drzewa. 22,7 w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Anaboliczny salonowy lew swą ekspediencją definiuje dobry smak. Po ogrodzie sufit z bananowych drzew, w powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory, Błaszczek, broń, mecenas, marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głak, Jandy ma krągły kształt. Przez życie jogging, zaduszony lęk. Wezmę mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, malej rozkwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa, miele, płyn. tak myślę stojąc tu i obmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Afrokolektyw Bananowe Drzewa i to jest nasza piosenka na dziś. 13,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. W szkole pakistańskiej armii w Peszawarze to miał być normalny poranek dla 500 dzieci. Według wojska około 10 talibskich terrorystów wtargnęło do szkoły i otworzyło ogień z karabinów do przypadkowych uczniów. Agencje podają różne dane. Wiadomo, że zmarło ponad 130 osób, w większości dzieci. Rannych zostało ponad 120. Terroryści przetrzymywali zakładników, a wojsko rozpoczęło operację mającą na celu odbicie budynku. Po 9 godzinach wszyscy zamachowcy, wedle ostatnich informacji pakistańskich władz, zostali zabici, a operację zakończono. Sharin, która była świadkiem wydarzenia, relacjonowała w BBC, że był to prawdziwy koszmar. W pewnym momencie usłyszeliśmy syrenę i ciągły huk strzałów. Rozpoczęła się operacja odbijania szkoły, bo weszli do niej terroryści przebrani w mundury żołnierzy. Wdzierali się do poszczególnych klas i próbowali wziąć zakładników. Dlaczego taki cel obrali sobie talibowie, czyli szkoła? To jest cel dość łatwy. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. A jednocześnie taki, który przykuwa uwagę świata, mediów i samych Pakistańczyków i społeczności międzynarodowej. Ale też pewnie nie przypadkiem jest, że ten atak się zdarzył kilka dni po tym, jak Malala Yousafzai otrzymała Nagrodę Nobla i ona właśnie dostała tego Nobla za to, o czym oni przypominają, za walkę o prawa dzieci do edukacji i za jej sprzeciw wobec talibów. Z ich perspektywy dziewczynki zwłaszcza nie potrzebują edukacji, nie potrzebują chodzić do szkół. Uderzenie jest w samo serce, czyli dzieci pakistańskich żołnierzy, które w tej szkole były. Dokładnie tak. Krzysztof Dębnicki, były ambasador Polski w Pakistanie. To jest reakcja, wie pan, zgodna z tradycją pasztuńską. Bo niewątpliwie talibowie to są w większości pasztuni. Mianowicie sprawa zemsty, to co jest fundamentem kodeksu honorowego, czyli pasztun woli. Mszczą się talibowie za tą operację, która już od kilku miesięcy jest przeprowadzana w północnym Waziristanie. Tej operacji, o której nie mamy, szczerze mówiąc, wielu wiarygodnych danych, no miało zginąć kilka tysięcy talibów. I jak rozumiem, również znaczna liczba ludności cywilnej. Spodziewano się znacznie silniejszej reakcji dżihadystów, znacznie wcześniej niż ona nastąpiła. Talibowie pokazali, jak chcecie chronić cały kraj, skoro nie potraficie chronić własnych dzieci. To ma zmusić armię do tego, żeby usiąść przy stole rokowań. Pewnie za tym atakiem przyjdą groźby, że jeżeli nie wstrzymacie ofensywy, to przyjdą kolejne ataki. Na tym polega przebiegłość ugrupowań terrorystycznych. Zawsze znajdą jakiś czuły punkt, ale to nie jest pierwszy przypadek w Pakistanie. Zamachy terrorystyczne zdarzały się od kilku lat z ogromną częstotliwością i to były nie tylko szkoły. Tu można powiedzieć, że szkoła jest łatwym po prostu obiektem. Bardziej upokarzające dla armii pakistańskiej były ataki na siedzibę ISI, czyli wywiadu wojskowego, na bazę marynarki wojennej w Karachi, kwaterę główną armii w Islamabadzie i w Rawalpindi. W gruncie rzeczy takich wydarzeń jak w tej chwili na taką skalę wcześniej nie było. Uderzenie w taki obiekt w jakiś sposób tą lawinę strachu w dalszym ciągu będzie napędzać. Doktor Aleksandra Zięba, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Nie tak dawno rozmawialiśmy o globalnym indeksie terroryzmu międzynarodowego, gdzie Pakistan od kilkunastu lat mieści się cały czas w pierwszej piątce. A jak się walczy o przejęcie władzy i walczy się tak długo, jak oni to robią, no to wydaje mi się, że jeszcze to będzie trwało. I władze pakistańskie, i talibowie zainwestowały bardzo dużo sił i środków w tą wojnę. Na razie żadna ze stron nie jest w stanie wygrać. Pakistan przez lata uważał, że może wykorzystywać ugrupowania ekstremistyczne dla realizacji własnych celów, czy to wobec Afganistanu, czy wobec Indii. Siły bezpieczeństwa pakistańskie współpracowały z wieloma organizacjami terrorystycznymi i wyhodowały w pewnym sensie Frankensteina, który teraz zaczyna gryźć swojego stwórcę. Najbardziej bezbronni zapłacili tu cenę. Ponad setka dzieci zginęło i w jakim celu? Po co je zabito? Nasz rząd powinien teraz zająć się bardziej... Polskie MSZ wydało oświadczenie potępiające zamach w Pakistanie, w którym czytamy m.in. sprzeciwiamy się aktom terroru, tym bardziej jeżeli skierowane są wobec najbardziej bezbronnych i niewinnych, czyli dzieci. A o dramat w szkole w Peszawarze pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Thank you. 20 minut po 16 popołudniowa audycja. Gramy. Popołudnie gra białymi, poranek czarnymi. Dzwonię z bardzo radosną wiadomością, że pierwszy raz czarne popełniły błąd. Tutaj teraz można hetmanem zbić pionka na A7, od razu atak na skoczka i może się jeszcze pionka drugiego da zdobyć. A może i więcej. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jeśli chodzi o sytuację na szachownicy, polecam Państwu cały czas trójkę w szachu. Trójka w szachu na Facebooku, a my już za chwilę zmienimy dyscyplinę. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 22 minuty po 16. Zapraszamy do trójki. Kolega tutaj zaawansowany technologicznie w studiu, o czym na koniec powiemy słów kilka, bo ponagrywał, poklikał i teraz można to oglądać w internecie. Ciebie tak? Można. Od razu, znaczy studio nasze można. Studio, tak. Można. Ale o tym na koniec, bo teraz o skokach narciarskich między innymi. Adam Malecki w studiu, dzień dobry. Witam serdecznie. Kamil Stoch leczy kontuzję, pozostali skoczkowie skaczą nie najlepiej, a Justyna Kowalczyk postanowiła w tym roku już nie startować. Polskiego kibica, przyzwyczajonego do sukcesów naszych gwiazd, może rzeczywiście ogarnąć niepokój. Aby temu zapobiec, podajemy inne dyscypliny zimowe, w których warto naszych reprezentantów wspierać. Czy możemy liczyć na sukcesy? Możemy uspokoić słuchaczy? Oczywiście. Obserwując obecną sytuację, lekiem na całe zło są nasi panczyniści. Lepiej spisują się także biatlonistki, które coraz szybciej biegają i celniej strzelają. To już są pierwsze powody, aby ból głowy był mniej odczuwalny. Ale to nie koniec. Polacy startują w przeróżnych dyscyplinach zimowych. Czasami radzą sobie świetnie, a kibice o tym nie wiedzą. Bo tylko skoki, biegi. Mało kto słyszał o istnieniu reprezentanta Polski, który łączy skoki z biegami. Czyli taki Stoch z Kowalczyk w jednym. Adam Cieślar startuje w kombinacji norweskiej, a jego kariera nabiera tempa. Powoli się zbliżamy do tej czołówki, nie? No to jednak trzeba spokoju, tych spokojnych treningów, czasu, no bo ta kombinacja sport wytrzymałościowy, skoki z biegami po godzinie, no to jest dość ciężko, no to potrzeba czasu, no. Na pewno efekty przyjdą. Czy marzę, myślę, za 4 lata, myślę, będę w tej czołówce. Będę walczył o medal. O najwyższe lokaty bije się i to w pewnym sensie dosłownie Karolina Riemen. Polka jeździ na nartach w niezwykle widowiskowej dyscyplinie. Ski cross polega na tym, że 4 zawodniczki zjeżdżają jednocześnie z góry po wyznaczonej trasie. Kto pierwszy, ten lepszy. W tej dyscyplinie trzeba mieć charakter. To jest sport bardzo kontaktowy, wystawiają łokcie, więc ja w sumie jestem taką dość spokojną dziewczyną. Nie jestem taką, żeby iść na wydry, a tutaj musiałam się zrobić taka bardzo harda. Wiem, że w tym roku naprawdę trzeba zacisnąć zęby i pokazać pazury, bo to jest taki sport, gdzie naprawdę trzeba pokazać pazury. Jeśli Karolina ma pazury, to co powiedzieć o Jędrzeju Dobrowolskim? Reprezentant Polski w Spicki szykuje się właśnie do próby bicia rekordu prędkości w jeździe na nartach. Osiągamy największe prędkości, rekord świata w tej chwili 252 km na godzinę. Mój rekord 242. Jeździmy na wprost, nie skręcamy, składamy się w najbardziej aerodynamiczną pozycję, jaka jest możliwa i zjeżdżamy z bardzo stromych górek. Czyli na krechę z pionowej ściany. Mniej stromy i ekstremalne warunki panują na stokach podczas narciarstwa alpejskiego. Piękna dyscyplina, w której wciąż czekamy na sukcesy. Mamy kilku reprezentantów, którzy potrzebują wsparcia kibiców, bo życia nie mają łatwego. Nawet podczas transmisji telewizyjnych trudno się ich doczekać, podkreśla Dariusz Urbanowicz. Nawet jak jest transmisja, to ciężko się często doczekać na naszych zawodników, bo startują gdzieś na końcu i często ta transmisja kończy się na 30 numerze i potem już oglądamy drugi przejazd, w którym już nasi nie jadą. Sport, który wymaga niesamowitych umiejętności, przygotowania fizycznego, techniki plus sprzętu, no i ogromnej dozy szczęścia. I są nazwiska, którym warto kibicować. Maryna Gąsienica, Daniel, jest Kasia Wąsek. No i Karolina Chrapek, ta zawodniczka, która najlepiej wypadła na igrzyskach w Soczi. Całkiem ciekawie rozpoczął się sezon w bobslejach i tu jest kilka jaskółek, mówi dziennikarz Eurosportu Paweł Ulbrych. Mateusz Luty, nasz jedyny pilot bobslejowy, bardzo dobrze spisał się w ostatni weekend w zawodach Pucharu Europy. Mamy skeletonistów. Najlepszy obecnie polski skeletonista to Filip Melter z Niemiec. Od tego sezonu jeździ na skeletonie w barwach Polski, UKS Hansa Gdańsk. Cały czas wierzę, że zwłaszcza nasze saneczkarki Ewa Kuls i Natalia Wojtuściszyn będą prezentować się nie gorzej niż to było w zeszłym sezonie, w sezonie, którego ukoronowaniem były igrzyska w Soczi. Dodam, że skeleton to dyscyplina wykorzystująca małe sanie sportowe. No i na koniec inny sport olimpijski, czyli curling. Dyscyplina, w której, jak mówi Andrzej Janowski, sekretarz Związku Curlingowego, można się zakochać. Grają dwie drużyny po cztery osoby. Polega on na tym, żeby mój kamień, który puszczam po lodzie, znalazł się bliżej w celu niż kamień przeciwnika. A do tego szczotkujemy. Szczotkujemy po to, żeby precyzyjnie ustawić kamień tam, gdzie życzy sobie tego prowadzący grę kapitan. I Polacy w curlingu radzą sobie też coraz lepiej. Tak więc dyscyplin zimowych, ciekawych, w których startują Polacy, jest wiele. Z wynikami owszem, bywa różnie. Jestem jednak przekonany, że kiedy tylko kibice zaczną ich gorąco dopingować, medale będą na wyciągnięcie ręki. Bo też prawdziwego kibica poznaje się w biedzie. Tak jest przy okazji skoków. Kamil Stoch wróci do formy, Justyna Kowalczyk też. Przy tym polscy kibice będzie dobrze. Jest jeszcze hokej, tyle że tutaj różnie się wiedzie naszym hokeistom. Ale no, ale awansowaliśmy do pierwszej dywizji. Dyscyplina bardzo widowiskowa. Fantastyczna. Jest jeszcze jedna dyscyplina zimowa, w której osiągamy ogromne sukcesy od ładnych kilku lat. Mamy mistrza świata powtarzalnego, bo to już kolejny rok. Chodzi o powożenie psimi zaprzęgami. Igor Tracz z Gdańska, zawodnik. Tak jest, którym Krzysiek Łoniewski spotka się w tym tygodniu, więc zapraszamy na rozmowę w trzeciej stronie medalu. Może nie w tę niedzielę, ale w kolejną. Także mamy go na oku. Trwają także niezakończone, jeszcze wciąż nie wiadomo, kto będzie mistrzem świata, mistrzostwa świata szachowe, mistrzostwa świata trójki, no ale tutaj też, jest zacięta. Ja ci bardzo kibicuję. Dobra. Teraz to samo mówię kolegom rano. To samo im mówisz? Tak. Aż ty. No ale moi czarni koledzy z poranka rzeczywiście radzą sobie nieźle. Są w niełatwej, jak widziałeś, sytuacji, prawda? Ale, tak. Ale nie składają broni. Walczą do końca i to mi się w nich podoba. Naprawdę mają serce do walki. No ale ty jesteś taki sam. Liczę na Państwa pomoc. 22 i 7 trójek ZD3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Tutaj cały sztab w popołudniu działa, tak jak i w poranku. I naprawdę czerpiemy z tego, co Państwo nam tutaj podpowiadają, bo nasze umiejętności szachowe są mocno ograniczone. Ale ja jestem za Tobą. I za porankiem rano, a po południu za popołudniem. Przy okazji mówiłem, że kolega jest zaawansowany technologicznie. Przyszedł, wyciągnął sprzęt, ponagrywał, pokręcił, poklikał i to teraz na Twitterze widać nasze studio. Jest także korytarz radiowy. To co, przed radiem? Toalet nie nagrywałeś. Nie. Nie? Toaletach nie nagrywamy? Nie. Ale w bufecie mógłbyś coś nagrać. Tak, mogę. Adam Malecki na Twitterze. Lenny Kravitz, tu trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Nie będzie procesu mężczyzny, który latem wjechał samochodem w spacerowiczów na sopockim Deptaku i ranił 23 osoby. Po wypadku psychiatrzy orzekli, że sprawca jest chory psychicznie i w momencie popełnienia przestępstwa był niepoczytalny. Dziś sąd zdecydował o skierowaniu go na przymusowe leczenie psychiatryczne. Śledczy z Sosnowca badają wczorajszą akcję, w której policjant śmiertelnie postrzelił napastnika. Dwóch mężczyzn napadło na placówkę bankową. Sprawdzane są dwa wątki, mówi prokurator Mirosław Miszuda. Zatrzymany jest sprawca rozboju, który współdziałał tutaj oczywiście z drugim sprawcą, który został postrzelony śmiertelnie. I tutaj oczywiście osoba ta będzie doprowadzona do prokuratora celem przedstawienia zarzutu i przesłuchania w związku z rozbojem. Natomiast druga sprawa oczywiście dotyczy prawidłowości czynności funkcjonariusza policji. Mężczyźni weszli do placówki bankowej i zagrozili pracownikom przedmiotem przypominającym broń. Wtedy do akcji wkroczyli policjanci. Bandyci nie reagowali na prośbę o poddanie się. Jeden z policjantów oddał śmiertelny strzał. Mija 33. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek. W Katowicach pół godziny temu rozpoczęła się uroczysta msza w intencji zamordowanych górników. Po niej uczestnicy przejdą pod krzyż pomnik przy kopalni Wujek, gdzie odbędzie się m.in. apel poległych. 16 grudnia 1981 roku doszło do masakry górników strajkujących przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego. Zginęło 9 osób, 24 zostały ranne. A na koniec internetowy polski słownik biograficzny, w którym opisano dzieje polskie od Popiela i Piasta po współczesność. W tej chwili w sieci dostępnych jest ponad 4000 haseł, ale to będzie niekończąca się encyklopedia, mówi prezydent Bronisław Komorowski, otwierając największy polski portal biograficzny. To jest nowe dzieło, które naprawdę ma szansę trafić nie tylko do amatorów, do profesjonalistów, w kręgi dosyć elitarne. Przez mechanizm internetu jest to możliwe do korzystania praktycznie przez każdego. Bibliotekę multimedialną poświęconą najwybitniejszym postaciom, które wpłynęły na polską historię, przygotował Narodowy Instytut Audiowizualny. W nocy możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do zera na Pomorzu i w centrum i do plus 1 na południu. Jutro pogoda bez większych zmian, czyli chmury, przejaśnienia i opady. Temperatura od plus 1 stopnia na Mazurach do 6 na Dolnym Śląsku. Uwaga, w górach jutro porywisty wiatr, w Karkonoszach w porywach nawet do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17. Teraz oddział zamknięty, ten wasz świat. Kolejna piosenka wszechczasów. Głosować możemy do końca roku. A w Trójce już za chwilę Anna, Joanna Mielewczyk i matka Polka feministka. Dziś o rodzicach, którzy żegnają dorosłe już dzieci opuszczające rodzinne gniazdo. oczach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Oddział zamknięty, za 21 minut 17 w studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Matka Polka feministka. Matka Polka feministka. Dziś o rozstaniach, ale o naturalnych rozstaniach, czyli o czasie, kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny. Choć dzieci robią to w różnym wieku, bo to może być 18, a może być 40. Takie przypadki też się zdarzają. Ale podobno coraz częściej. Ale o tych wcześniejszych, mam nadzieję, będzie tak, mowa, tak? Tak jest. Wszystko przed tobą, bo ty masz jeszcze ładnych kilkanaście lat, kiedy przyjdzie ten dzień. Zgadza się, wszystko przede mną, mam jeszcze sporo czasu, ale czeka mnie podwójne wyzwanie. No i podobno zupełnie inaczej wygląda sprawa wypuszczania z rodzinnego gniazda synów, a inaczej córek. Ale ja jeszcze o to państwa zapytam. W każdym razie, dzisiejsza bohaterka, Beata, mama dorosłej już po 24-letniej córki, takie rozstanie ma za sobą. Jest to taki trudny moment. Przychodzi taki w wieku lat tych 18-19, kiedy dziecko zaczyna dokonywać własnych wyborów. Wtedy też trzeba sobie powiedzieć, to jest człowiek, że to jest inna osoba, to nie jestem ja i nie mam prawa do tego, żeby decydować za wybory swojego dziecka. Oczywiście można coś próbować doradzać, w jakiś tam sposób kształtować czy pomagać, natomiast nigdy nie narzucać. Zawsze się trzymałam tego. No to chyba nie jest łatwe. No nie, oczywiście, że nie. Ja się też oczywiście przejmuję i jak zaczynam już tak wpadać w taki trochę histeryczny czasami ton mamusi, to moja córka często i gęsto mi właśnie tak przytrzymuje, tak? Mówi, stopuje mnie po prostu. Mówi, mamo, mogłabyś się uspokoić już, bo twoja histeria trochę przychodzi na mnie i może już skończmy. No ja się wtedy rzeczywiście uspokajam i przypominam sobie o tym, że ona po prostu no, musi sama sobie dokonywać własnych wyborów. Jak tak patrzysz z perspektywy lat, to w wychowaniu dziecka, który okres jest najtrudniejszy? Ojej. To zaczyna się w tym momencie dorastania. Tak jak dziecko jest tym takim 13-14-latkiem, zaczyna nam trzaskać drzwiami To jest bardzo trudny okres dla rodziców i dla dzieciaków pewnie też, tak? Bo one też zaczynają wtedy szukać własnej drogi. Wydaje mi się, że są osobami już bardzo dorosłymi i wiedzą wszystko i znacznie lepiej wszystko od nas. No a my musimy się też troszeczkę do tego jakoś dostosować i panować nad własnymi nerwami. Nie jest to łatwe, jak się mieszka razem z takim nastolatkiem, który ma no właśnie taki przed sobą ten okres rozwydrzenia. Ty jak wspominasz ten czas u was w domu? Pamiętam, jak przyszedł do nas na przykład znajomy i bardzo lubił zawsze moją córkę, zawsze świetnie rozmawiali i nagle taka totalna zmiana w niej nastąpiła właśnie w tym wieku tych lat nastu. Wszedł i mówi, no cześć, jak się masz? A ona bez słowa po prostu zatrzasnęła przed nim drzwi od swojego pokoju, bez słowa. Wspomina do tej pory to ze śmiechem sama też, bo mówi, że zachowywała się wtedy okropnie. Ale jakoś przebrnęliśmy. Nie był to bardzo długi czas. Natomiast później było tak, że no, jak to dziewczyna, zakochała się tuż przed maturą. Ta miłość oczywiście zaważyła na tym, że nie książki były najważniejsze, nie nauka dla niej, tylko miłość. Straszliwie to przeżywała, potwornie. Ja po prostu gdzieś tam cierpiałam z boku. Dużo jest takich sytuacji w życiu mamy, że boli serce, ale nie chce się wtrącać? Mnóstwo, bez przerwy są takie sytuacje. Bardzo młodą byłam mamą. Miałam 20 lat, jak urodziła się moja córka. Po roku postanowiłam, że jednak wolę wychowywać sama córkę niż z moim mężem ówczesnym. Czyli jako 21-latka wolałaś wziąć na siebie wszystko? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie podjęłam tą decyzję ze względu właśnie na dziecko. My bardzo się kłóciliśmy, byliśmy bardzo młodymi ludźmi, kompletnie niedojrzałymi do roli rodziców, a przede wszystkim bycia w związku razem. Ludzie, którzy mają po 20 lat, no są jeszcze bardzo, bardzo młodzi i niedojrzali emocjonalnie. Wtedy właśnie stwierdziłam, że lepiej będzie dla córki, żeby po prostu nie żyła w kłótni, nie patrzyła na jakieś problemy ludzi, tylko po prostu żyła szczęśliwie z jedną osobą. To chyba bardzo odważne było w czasach, kiedy rodziła się twoja córka, dlatego że wtedy jeszcze nie było takiej akceptacji dla samotnych mam. To było bardzo trudne. To był też jeszcze taki okres, że jak ja zaszłam w ciążę, to oczywiście obie rodziny postanowiły, że powinniśmy wziąć ślub, co zrobiliśmy i co było kompletnym bezsensem. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Bardzo się to zmienia. Podejście do samotnych matek diametralnie się zmieniło. Ale tak sobie wyobrażam, że to rzeczywiście dużo odwagi od ciebie wymagało rozstać się z córką, z którą byłyście tak mocno zżyte, bo byłyście we dwie. Byłyśmy bardzo zżyte razem. Wbrew pozorom po prostu pogodziłam się z tym. Może nie było to tak nagle, z dnia na dzień, bo oczywiście było tak, że na początku do niej wyzwaniałam. Ale potem już tak powoli, no teraz już nawet częściej ona chyba do mnie dzwoni niż ja. To powiedz mi jeszcze, mamie małych dzieci, czy ten proces odcinania pępowiny i takiego wypuszczania dziecka z domu, to jest proces trudny, bolesny? Ten proces powinien nastąpić wcześniej. Musimy sobie uświadomić to, że dziecko w naszym życiu jest gościem. I to przez całe życie, od początku samego, w momencie, kiedy nasze dziecko do nas przychodzi, kiedy je rodzimy, musimy pamiętać o tym, żeby ten proces nie był później nagle taki drastyczny. No właśnie, jak się Państwu udało z emocjami czy bez, proszę pisać. matkapolka@polskieradio.pl. Proszę też zaglądać na facebookowy profil Matki Polki Feministki i czy rzeczywiście inaczej wygląda rozstanie z synami, a inaczej z córkami. I jeszcze mogę? Jeśli to będą optymistyczne informacje, to oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście, być może pamiętają Państwo Krzysztofa. To była niesamowita historia. Z jednej strony dzwoniło się do kogoś, kto wiedział, że czekamy na dziecko, no i pierwszy był pytanie, no i co, urodził się? No tak, 10 punktów dostał i tak dalej, ale no za chwilę trzeba powiedzieć, że jest jeszcze ta druga wiadomość, i no, że żona odeszła. Żona umarła po porodzie trzeciego syna. Krzysztof został z trzema chłopcami, 4-latkiem, 2-noworodkiem. My spotkaliśmy się 2 lata temu, 1,5 roku po całym zdarzeniu, no i widziałam się z Krzysztofem i z chłopcami i nie tylko w sobotę. Planujemy ślub w lipcu. No to jest chyba to zakończenie, to, że chłopcy są szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwy i mam wrażenie, Karolina również. Najlepsze zakończenie, jakie można było sobie wymarzyć tej całej historii naszej. Ale o tym całym happy endzie opowiem Państwu za tydzień. We wtorek o 16:35. Matka Polka Feministka, czyli Joanna Mielewczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Welcome to my Christmas song. Za 11 minut, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Teraz opowiemy Państwu o pomocy humanitarnej dla mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego, o pomocy organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. W studiu gość pani Aleksandra Reżunow z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W jaki sposób PAH, Polska Akcja Humanitarna, ale czyli my, Polacy, pomagamy mieszkańcom obwodów donieckiego i ługańskiego? My stosujemy przede wszystkim pomoc humanitarną, czyli pomoc ratującą życie i zdrowie, dostarczanie żywności, lekarstw, odzieży ciepłej, bo to teraz jest niezwykle ważne, ale też na przykład przystosowywanie mieszkań do zimy, mieszkań, które ucierpiały w trakcie działań wojennych, na przykład nie ma okien, prawda? Dostarczamy też wodę i też finansujemy dożywianie zbiorowe. Na przykładzie tej wody, chciałbym to wyjaśnić. W jaki sposób Polska Akcja Humanitarna dostarcza wodę do Okręgu Donieckiego? Na razie to są dostawy, czyli zakupy. Na terenach wyzwolonych tych dwóch obwodów. W ogóle my prowadzimy działania w oparciu o istniejące już działania lokalne. To są działania wolontariuszy. Bardzo często są to ludzie, którzy mieszkają w strefie zamkniętej, czyli w tej strefie ATO obwodu ługańskiego i donieckiego. Strefa ATO, czyli tam, gdzie toczą się antyterrorystyczna, walki. Tak. To jest ta strefa, powiedzmy, dla nas cudzoziemców zamknięta w tej chwili. Natomiast stamtąd przyjeżdżają wolontariusze. My ich znamy, kontrolujemy. Bardzo na tych terenach bardzo intensywnie też działa Kościół Ewangelicki i my pomagamy. Też oni mają zorganizowane na przykład żywienie zbiorowe dla potrzebujących. Czyli de facto PAH organizuje środki finansowe, które tak są jest. Transferowane do ludzi w okręgach donieckim i ługańskim, do ludzi, którzy z wami tam współpracują, tak, których my, znacie tak, osobiście. Tak, pani zna my tam jeździmy, i dokonujemy zakupów, powiedzmy, jak najbliżej tych centrów, gdzie są zgrupowane osoby potrzebujące i przekazujemy im to, co potrzeba. Tam, gdzie się da, jedziemy sami, czyli powiedzmy na pogranicze strefy ATO, albo na terenach już wyzwolonych, gdzie jest bardzo dużo osób wewnętrznie przesiedlonych. To są ludzie, którzy stracili swój dobytek, swoje mieszkania, tak, którzy my gdzieś się tam... też zajmujemy przede wszystkim, bardzo często to jest tak, że na przykład mężczyźni pozostali i pilnują tych resztek dobytku, a kobiety z dziećmi, bardzo często to są kobiety ciężarne. One uciekają właśnie i są przesiedleńcami, powiedzmy sobie, w promieniu 80-100 kilometrów od Doniecka czy Ługańska. To nasłuchała się pani historii ludzkich. Wie pan, no nasłuchałam się zarówno tutaj, jak i przez 20 lat swojej pracy w Polskiej Akcji Humanitarnej. Niestety, no wojna wszędzie jest taka sama, tak? I cierpią przede wszystkim te osoby najsłabsze, czyli właśnie kobiety, właśnie dzieci, właśnie ludzie starzy. Powiedziałabym, że jakoś tak z upływem lat ta wrażliwość na sytuację osób starych niezwykle u mnie rośnie, bo o kobietach i dzieciach, czy kobietach ciężarnych wiele się jednak mówi, prawda? Bo to jest ta przyszłość. Natomiast ludzie starzy, którzy bardzo często są pozostawiani, bo nie są w stanie na przykład wyjechać, nie zdążą, tak? Będą opóźniać ucieczkę. Albo nie chcą opuścić, często bywa tak, że nie chcą opuścić tak, swoich domostw, chcą już tam zostać, całe cokolwiek życie się stanie. Ale też właśnie spotkałam taką rodzinę dwuosobową, córka lat 76, matka lat 95. Właśnie w Kramatorsku. Niesamowita historia, bo ta pani 90-paroletnia nie bardzo już wiedziała, co się z nią dzieje, prawda? Natomiast my z zewnątrz, wiedzący, o co to chodzi, jak sobie pomyśleć, że człowiek na stare lata musi się tułać gdzieś po świecie i narażać i jeszcze te swoje resztki życia. No, są to i co takie się z nimi stało? Zostali dramaty. Tam? Są cały czas w swoim nie, domu? Nie, właśnie te panie są w ośrodku w Kramatorsku, w jaki sposób, któremu żeśmy pomagali. W jaki sposób można pomóc tym dwóm paniom, tej 70-latce i 90-latce? temat. Znaczy, tak jak powiedziałam, z tych środków, które są wpłacane na nasze konto, my między innymi właśnie ten ośrodek się nazywa Kraj Wolnych Ludzi, proszę sobie wyobrazić. Organizacja założyła taki właśnie ośrodek i tam dostarczamy żywność, środki czystości, ale też na przykład sprzęt AGD, żeby te osoby przebywające tam jest około 100 osób. Czyli optymalne wykorzystanie środków finansowych w zależności od tego, co na miejscu w danej chwili jest potrzebne. Jeżeli my, Polacy, tutaj na miejscu chcemy pomóc, to najlepsza byłaby pomoc finansowa. Tak jest. Póki co wszystko jeszcze na miejscu można kupić. I wtedy nie rozchodzą się pieniądze, nie wiem, na transport. Polecamy Państwu stronę internetową Polskiej Akcji Humanitarnej. Tam wszystkie informacje na ten temat. A moim gościem była pani Aleksandra Rezunow z Polskiej Akcji Humanitarnej. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 5:05. Daleko przez 12